तुम अनायास राम जी के चरणों को प्राप्त करोगे। समुझी समुझी गुण ग्राम राम के उर अनुराग बढ़ाऊ। यहाँ भैया जी एक विशेष बात है, हृदय में अनुराग बढ़ाने का ये साधन है। भगवान के शील गुण का बार बार चिंतन करो तो तुम्हारे हृदय में भगवत प्रेम जग जाएगा, और जब तुम्हारे हृदय में भगवत प्रेम जग जाएगा तो तुलसीदास अनायास राम पद पाई है प्रेम पसाओ। फिर अनायास राम जी के चरणों में तुम्हारा प्रेम हो जाएगा, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, तुम्हें राम जी के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाएगी। यद्यपि ये दो तीन पंक्तियां उनकी बहुत जल्दी जल्दी व्याख्या हुई, लेकिन ये अद्भुत पद है सौमा पद, सुन सीतापति शील स्वभाव। आज थोड़ी देर तक हम कहते रह गए, थके भी खूब थे, और आज पद भी बड़ा था, लेकिन भाव ये था कि आज इस पद को पूरा करना ही है, तो भगवत कृपा से पद पूर्ण हुआ। जय जय श्री राधे, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदा। दीपावली कब की है, आज कितनी तारीख है, कल 13 है, परसों 14 है ना, तो भैया पी लिया। परसों की कथा का समय सवेरे से होगा 9 से 12, इसलिए हमने रखा है क्योंकि शाम का समय फिर सबको दीपावली करना है, घर में दिया बत्ती सबको करने का काम है, तो उसमें बाधा उत्पन्न न हो, इसलिए दीपावली के दिन, हाँ केवल दीपावली के दिन 9 से 12 कथा होगी, और आप सब चाहेंगे तो फिर दूसरे दिन अन्नकूट के दिन भी उसी समय हो जाए, हैं? हाँ अन्नकूट वाले दिन भी सवेरे हो जाएगी, क्योंकि फिर अन्नकूट भगवान का भोग लगेगा, कहीं सब लोग अन्नकूट प्रसाद भी ले लेंगे। जय जय श्री राधे।